Będzie afera, to będzie afera. To boski solo, na bitach piera. Nie ma się trudno, jedziemy z tym równo. Uśmiech na japie, niech ci nie będzie smutno. Jedziemy z tym, czego jeszcze tu nie było. Jedziemy z tym po to, aby to tu było. Poczuj to, doceń to i zakupuj sobie. Niech ta płyta kojarzy się z Krakowem. Dalej ziomek, to nie dla tępych dziwek. Masz tu esencję i znać w tym rozkminę. Załóż sprzęt, włącz play, niech to płynie. Czy to przy wódce, czy przy kokainie. Nie ma różnicy, słowa z ulicy płyną dalej. To jest dla was i z dedykacją dla niej. Otwórz umysł, aby słyszeć więcej. Nie było tego jeszcze, my ci damy więcej. A więc w górę ręce, poza kontrolą. To są dźwięki, które system rozpierdolą. Jedni to wolą, drudzy olewają. Nie znają stylu, który oceniają. Do K, do R, do A, do K. Ze zdziwieniem będą pytać, co to tak gra. To nowa fala, to rozpierdala. Trzymaj się w rap, to zależnie jak strach. Nara. Wypłyniemy z prądem, z martwymi rybami. Kopiemy prądem, bitami, wokalami. Jedziemy do przodu z eksperymentami. Krakowskiego stylu jesteśmy ekspertami. Ewolucja, rozwój dniami i nocami. Coraz lepiej, coraz szybciej napierdalamy. Polska żyje standardami i właśnie dlatego zamiast coś dobrego ciągle pada kakolego. Polski hip-hop prawie cały to zwykła żenada. Telewizja go promuje, a my zły się zjada. Status takiej gwiazdy nam nie odpowiada. Jesteśmy prawdziwi, bo to główna zasada. Moja droga, moja pasja, po co sława i owacja. Mój styl, mój przekaz, sztuka głębią jest człowieka. Moja droga, moja pasja, po co sława i owacja. Mój styl, mój przekaz, sztuka głębią jest człowieka. Wjeżdżam z tym uśmiechem jak Bachów Halloween. Szukam tych szumowi nudnych jak skurwysyn. Pukam do twych drzwi po to, by przypomnieć ci, w czyich rękach jest świeższy materiał. Jebie w rapie schematy, dla mnie to opcja cienka. I bardzo miło będzie mi smakować jak Hennessy. Czekałeś na to w nowej wersji, tak jak oczekujesz pensji. Ten beat jak pierwszy hit, zatyka ty w piersi. Bardzo chętnie dowiem się, kto jest na chwili się pierwszy. To nowa hierarchia, ogarniasz w dźwiękach anarchia. Czujesz przyspieszone tętno, to tachykardia. To na ulicach, żebyś miał się czym zachwycać. To rządzi w okolicach, tak jak Foxa i z gorsza. To nowa porcja, to bonus ziomuś, dasz wiarę? Mam jeszcze parę wersów, dokładnie dwa. To mi wystarczy, byś wiedział, kto miażdży patch. Za punchem punch, tak z bitem walczy płacz. To mi wystarczy, byś wiedział, kto miażdży patch. Za punchem punch, tak z bitem walczy płacz. I to mi wystarczy, byś wiedział, kto miażdży patch. Za punchem punch, tak z bitem walczy płacz.